हूबहू है तुम सा दिल ये हूबहू एक हम दोनों हूबहू नई नई नजरे हूबहू रे हूबहू एक ही है दोनों की अदा हूबहू है तुम सी रूह ये हूबहू एकदम दोनों हूबहू नई नई सांसे हूबहू रे हूबहू एक ही है दोनों की दुआ कल दो ख्वाब जो दौड़े आगे आगे आगे आगे आगे आगे आज वो हूबहू देखो भागे भागे भागे भागे पीछे ये जहां सबर है थोड़े बेखबर है दोनों की एक मुश्किल थोड़ी सी जमीनी थोड़ी आसमानी दोनों की एक मंजिल एक ही रास्ता है एक ही वास्ता है एक ही है हमारा हूबहू है तुम सी नफ्स ये हूबहू एक सम दोनों हूबहू नई नई चाहे हूबहू रे हूबहू एक ही है दोनों की सदा कल दो ख्वाब जो दौड़े आगे आगे आगे आगे आगे आगे आज वो हूबहू देखो भागे भागे भागे भागे पीछे ये जहां